Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wakushukuriwa ni Mungu, wakupendwa ni Mungu, wakukubaliwa ni Mungu. Mungu Amrahamu mwanangu, na nawaomba waumini wote Waislamu kila mahali mulipo, mnaomjua na msio kamjui, mumwombee Mungu mwanangu pale alipo, kwani hilo ndilo bora kwake na ndilo la muhimu lililobakia. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bismillahi, awali amuri nimeikubali, uamuzi wa jalali hakuna wa kujadili, kufa ni ndia haki, hakuna milele atabaki, yapo huchuchia dhiki, katu haichuepuki, na mambo ni majaliwa, kadari chwaliandikiwa, ikichupacha kuelewa mipango wake moliwa. Subra chumeshauriwa, kuva nao ndio afua, yapo sikwema kwandokewa, kukubali amuri nitakuwa. Kifo chusikisahauni, kila wakati chukumbukeni, mana kila safari vaumini, mwisho wake ni bandarini. Kuishi ni kuva safarini, na bandari ya maisha ni kifoni, nanga huichi ya kaburini, ichudhimia hapo mashini. Dua chumombeeni Amrahamu manani, alitoka udhaoni wende ufukoni. Imiishe hata nivika, nami pia siku nshika, ni kadari aloandika, chumeichikia labeka. Ni mipango yake manani, siri isoka hivikani, hachukuvonana madhishini, chudhadirikana peponi. Ni amuri yake huishukuru, wala sitaipa udhuru, yapo ni hudhuni kuru, hunena Allahu Akbaru. Ruhu wangu dunia, ndiyo eo kuvilia, nawe ahera pia na kuomba nisikia. Mwanangu nalimpokea kwenye dunia, lakini ahera amenichangulia, hunivava ruhu wangu, haki afikiria, lakini amuri ya Mungu huisujudia. Wakwanda mwanangu, alofungua moyo wangu, kuvandhadhi ili mulangu, ndiye mwalimu wangu, radhi zangu kwake vive kivuli vimfinike, peponi kwa mola wake salama pumzike. Ni amana nalipawa, na eo imetukuliwa, na alonipa moliwa, Rabbi pokea dua. Na kuchumia salamu kwake mola nkarimu, mwanangu wa kurahamu, mwenye uwezo hakimu. Duniani nalimwea, ahera dua humwombea, peponi kintembelea, anangoje kunipokea. Nalimwicha Arafati, ni rafiki wa umati, Maka ndiyo iti makao yake janati. Ndiyo akava mwema kwa vana na vachua dhima, akuchecha hakuandama, urafiki hakuwa tanima. Shahidi umentukua kwa ruhu wake kuichambua, moyo alivofungua kwa vachu kuwa maua. Vaumini naomba dua, mwanangu nani kuombewa, makosa kusamehewa, apache peponi kuchua. Kila alokosana naye, msamaha na uchwae, mwanangu ni mpendae, makini peponi akae. Kila mwenye deni kwake, na niechea siveke, ninlipia safiki mbele ya mula wake. Shukrani zangu hutoa, mulonipa pole nimepoa, nintihani nilochewa, na shukuru majaliwa. Nyaka 30 na chachu, mwanangu kuwa nchu, zinda tana ruhu zechu, ndarudi kwa mula wechu. Mwanangu safari njema, Arafati nenda salama, katangamani na valovema, na asichuko nima. Mungu akurahamu mwanangu, akuhurumie wachu Mungu, yapo ni udhicho moyoni mwangu, amri ya Mungu haina utungu. Mungu akusamehe dhambi zako, kwa kuva mwema kwa ndu dhako na mishoe ndadhi wako ni kupe radhi ni dhawadi yako. Mungu akuweke pema, akutanganye na vema, kufa shahidi ni alama ulivyokuwa kwechu mwema. Mungu akukundulie kaburi, uiale mwanangu kwa udhuri, nami mema na aheri kukuombea takisiri. Kama nina uwezo kubadilisha, ruhu wako ningalirudisha, angu iwe badali, kisha uongezewe uwe maisha. Lakini lazima nikubali amuri yake Mola Jalali, kungia kufuruni si afadhali, kukupenda ningajali. Lazima amuri yake niikiri, tena nive nje wa kusubiri, nikuombee kila madhuri kwake Mola wetu kahari. Sina budi kuvumilia kudhuni ulizonatia, wa Mola pepo kukutakia, dua zangu takuchumia. Sikuchoka kukupenda, hukunivelea inda, mwanangu nalokutanda nikununulie sanda. Mvili na uishi kaburini, ruhu wako peponi, mahaba yako moyoni ndipo kwake kichuoni. Kumbusho zako bongoni hazitafuchika silani, sura zako mwangu matoni ni kama dhilo pichani. Nalikutukua kivekoni, sasa takutukua moyoni, anipe subira Rahmani nisitoke kwake mipakani. Kifo hakina huruma, hakitaui wa kumwandama, hufa ngonjwa na ndhima pale saa yake kikoma. Kufa ni jambo la lazima, hufa vana na vachuva dhima, mwana baba ama mama amurikia huiandama. Ni mangi tavadha na mangi taivulidha, moyoni anganiumidha, hisabu wako umetimidha. Kifo ni ukumbusho, maisha na mwisho, kitabu cha mbasho eo chune nao kesho. Kufiwa na mwana ni utungu, uivao ni ndadhi ndu yangu, lakini ndivo ulivo ulimwengu, amuri ya Mungu haina utungu. Mbali si njema hukwapusa na mema, lakini ni lazima kadari kuiandama. Moyo hupunguza mwendo, ruhu ikafanya dhishindo, mineri hufungua mafundo, kwa kifo wake nshindo. Asokalii hunlidha, asoka kivadhi ukivadha, hudhuni hudhichangadha, kifo wajibu kiutimidha. Niandokewa na mwema, mwanangu mwenye huruma, Rabi ampokee salama antanganye na wema. Hulia matodhi hamalidhiki, huhudhunika hudhuni hadhandoki, lakini apisieo ni ndia haki, kukufuru Rabi Mola imisitaki. Hukuomba mveke pema peponi, ni shahidi alokufa baharini, alichwambia rasule laamini, hili imi hunichia imani. Kukushukuru wangu Mola, kwangu ndilo la aula, ufanyidhao si madhila, hudhuni dhinganila. Nashukuru uchendakadhi wake, na kukubali uamuzi wake, alinipa mwana ni amana yake, nayo amentukua mbwake. Kifo ndu dhangu ni kidhicho, kufiwa na mwana si yambo chocho, ufie wangu kuchikia mwicho. Mungu anrahamu mwanangu nchocho, nalimpemba hao hao alipodhaa wapumbao. Eo humwombea mema makao, na misubira hudhuni nilonao. Ulipo uko salama kwake Mola karima, na radhi zangu ni hema, peponi hukuchadhama. Imishoe linganichoma, amekupa husni lihatima, amekupenda Mola karima, kufa shahidi ni wema. Nenda salama mwanangu, funguo moyo wangu, amekuicha wako Mungu, nami sitafanya matungu. Safari njema kipendi changu, kapumzike kwake Mungu, si wako tena ulimwengu, dhako ni radhi zangu. Mungu akurahamu, ako ndangu majukumu, tatu kuwa kwa fahamu, awako uwe ukarimu. Ndu dhako wakupenda, hudhuni zimevachanda, shetwani chutanshinda, upache peponi kwenda. Wanangu chuveni na subira, kwa Mungu wapache ujira, dua zetu kwake ni bora, chukimuombea ni busara. Anrahamu Mungu wake, ansamehe dhambi zake, amveke mja wake kwenye pepo wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma arhamhu waghfir lahu waskinhu fil janna. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Mungu akurahamu mwanangu, Mungu akurahamu Arafati.